आम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 जून 2003 साय लगभग 3:30 बजे गीता वंश सर्गाश्रम राम वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमहं न जाने हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकुमारेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान कृष्ण के प्रेमा भक्ति में डूबने का उपाय क्या है? संसार का मोह छोड़ना मुख्य बात है। संसार का मोह छोड़े बिना भक्ति बदली हुई। कबीर मनवा एक है, भावे जहाँ लगाए, भावे हरेगी भक्ति कर भाव विषय कमाए। धोनी में दो घोड़ा सवारी नहीं चले, भावे हरि भक्ति कर भाव विषय कमाए। संसार का मोह छोड़ दो, मुझे अपने पक्की बात। संसार का मोह बहुत बाधक है, व्यवहार में भी गड़बड़ी करता है, अच्छी अच्छी बातों में भी बिघ्न करता है। संसार का मोह ये बात है भाई, सच्ची बात है, करके देख लो करते। संसार का मोह छोड़ो, नाशवान का मोह अविनाशी में प्रेम नहीं होने देगा, विरुद्ध है। नाशवान का मोह अविनाशी में प्रेम नहीं होने देगा, विरुद्ध पड़ता है, विरुद्ध। नाशवान का मोह मत रखो, ठीक हो जाएगा। व्यवहार और परमात्मा दोनों सिद्ध हुए, निशुभ हो जाओ, ठीक हो जाओ। एकदम सही बात है, अशोच न सो तो मोह रहेगा नहीं, कब चलेगा? ये बिल्कुल ठीक बात है, हरिश्चंद्र ने ये बात नहीं रखी, आज तक उसी में गांव है। बेटा मर गया, बेटा चलाओ कर लो, मैं कर नहीं जाते, वास्तविक मैं लाऊंगा, मेरे पैर स्पर्श है नहीं तो यहां चला नहीं सकते, खास बेटा तो उस आप मदद करो। तो क्या चाहते हो कि मारो कौन नो है जो आदू ले लो, ना पैसा थे जमा करते हो, ठीक है। दरबार का डाले भगवान प्रकट हो गया, जिसकी नौकरी करते हैं हम उनका दे बिठा देंगे। दो बातें नहीं बता रहे, खास बेटा खास यहाँ नहीं चला सकते। तब एक्सीडेंट हुआ है, मेरी मैं मातक हो गया। इन पक्षपात से बहुत गड़बड़ी होती है। जिंदा भाई बैठे हुए बैठे हैं, जितना मोह संसार होगा उतनी उसे गड़बड़ी होगी, बिल्कुल पक्की बात है। नाशवान से मोह करो, अविनाशी पात चाहो कैसे होगा। नाशवान से मोह रखो, अरे अविनाशी प्राप्ति चाहो होगा नहीं। नाशवान का मोह छोड़ो हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ये पक्के बात है। एकदम सच्ची बात। एकदम पक्का विचार कर लो, जिस भाई को जिस बहन को परमात्मा की प्राप्ति है, संसार का मोह छोड़ना पड़ेगा। कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, भक्ति योग हो, योगास्त्र हो, मैं प्रोता किसी ने नहीं। नाशवान से मोह छोड़ना पड़ेगा, तभी अविनाशी प्राप्ति होगी। अगर बाधा है तो यही है, नाशवान का आदर रहने में ऐसे परमार्थ उन्नति नहीं होती। खास ये बात, खास इस बात से सब सुनो, प्रेम से आराम से। परमात्मा की प्राप्ति चाहते हो तो जड़ता है उसे मोह छोड़ना पड़ेगा। जड़ता का मोह बिल्कुल विपरीत है। चिन्मयता की प्राप्ति के लिए बिल्कुल विपरीत है। ये बाधा है, ये असाधन है। असाधन का त्याग से ही साधन होगा। साधन बड़ा सुगम हो जाएगा, बहुत सुगम, बहुत सरल, और नहीं तो बड़ा कठिन है। कुटुंब में मोह रहेगा तो काम ठीक नहीं होगा। मोह सकल व्यसन कर मूला, संपूर्ण व्याधियों का मूल है मोह। अंत में अर्जुन ने पूछा, अर्जुन से पूछा, कश्चित अज्ञान समूह प्रनश्यते, दो बात पूछी भगवान ने, तुमने एकाग्रता से गीता सुनी कि नहीं, मोह नष्ट हुआ कि नहीं। तो गीता सुने सुने का मोह नष्ट हो गया। अर्जुन का मोह नष्ट हो, मोह स्मृति लब्ध, मोह से ज्ञान सम्मोह स्मृति विभिन्न स्मृति प्रसाद बुद्धि नाश हो, बुद्धि नाश प्रणशति आपका कहा हुआ है। नष्ट हो मोह स्मृति लब्ध तत्प्रसाद सोच में सत्य कश्यप, मोह नष्ट हो गया स्मृति प्राप्त हो गई। मोह रहते हुए नष्ट होगा, भगवान का प्रश्न दो ही है। तो संसार का मोह रखोगे और आध्यात्मिक उन्नति कर लोगे, नहीं होगा। बातें सीख सकता है, बातें बना सकता है, पर भीतर में शांति नहीं हो सकती। मोह याद में ही शांति कैसे होगी। नाशवान का मोह छोड़े बिना अविनाशी में स्थिति होगी कैसे? आप कोई बताओ, इतने बैठे हो भाई बहन, कोई बताओ विनाशी में मोह रहेगा, अविनाशी की प्राप्ति कैसे होगी? ये आप छोड़ सकते नहीं तो प्राप्ति होती नहीं। बातें सुना सुनो, देखा ले सकते हो, विवेचन कर सकते हो, परंतु अंतर शांति नहीं मिलेगी, पारमार्थिक उन्नति नहीं होगी वो छोड़े बिना। वो छोड़ना ही पड़ेगा, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है। क्रोधात्मी सब मोह समूह स्मृति में प्रभा स्मृति प्रसाद बुद्धिदासो बुद्धिदासा प्रवेश थी। क्या मतलब हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? अर्जुन कहता है मैंने गीता सुनी अच्छी तरह से, सुने जो प्रभाव मेरा नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा और दोष में गत संदेह दोष में गत संदेह कैसे हो? इसका कह रहा है कि मैंने गीता सुनी है, याद है, नष्ट हो मोह स्मृति लब्धा, मोह नष्ट हो स्मृति, मोह क्या मोह से स्मृति परिश्रा प्रतिनाशा पुण्यनाशा परिशति नहीं पंचे स्तोष में गत सकते है। गीता सुनी है ऐसा प्रमाण है, ये तो कह रहे मोह नष्ट हो गया, बस इतनी बात है। नष्ट हो मोह स्मृति लब्धात्सारात अरे शीतोष ने गत संदेह कैसे वचन तब हाँ जो कहो सो करूंगा। ये संसार का मोह छोड़ना पड़ेगा पड़ेगा पड़ेगा, नहीं तो उन्नति नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। जितने संत हुए संतों ने मोह छोड़ा है, ये सर्वम हो रहे ये मोह रहेगा नहीं, ये मोह रहेगा ही नहीं। व्याकरण में आता है खूब से खूब से खूब से रहता नहीं, बिल्कुल वेरपरिद से खत्म हो जाता है, परंतु जब तक वो खूब से हुआ ना गुण होने देता ना वृद्धि होने देता, तब जब धमो हो रहेगा ना संसारिक भी ठीक नहीं काम पड़ेगा, परमार्थ ठीक नहीं मिलेगा। दोनों कान सोच कर सुनो, सब सब सब वो जब देगा कल्याण नहीं हुआ। बहुत आदर्श होते हैं, बहुत वो सकल सा व्याधि कर भूला, जितने व्याधियां सबका भूल है मो, तो मो छोड़ो बहुत जल्दी काम होगा सुगमता से। मोह छोड़ना पड़ेगा, अरे मोह रहेगा नहीं, अरे मोह वाले देखते रहेंगे नहीं, छूट जाएगा, आप पकड़ रहे हो तो आपका काम बिगड़ जाएगा, अरे मोह रहेगा नहीं, वो रह जाए वो रहेगा नहीं, वो तो बिगड़ेगा, काम बिगड़ जाएगा, आप बिगड़ जाए मोह पर बिगड़ जाएगा। सही बात है, एकदम ठीक बात है, बिल्कुल पक्की बात है। गीता जी छोड़ दो मोह तो अच्छी बात है, नहीं मोह वाली वस्तु रहेगी नहीं, नहीं रहेगी नहीं रहेगी नहीं रहेगी, और असली काम बिगाड़ दो। कितनी बड़ी भारी हानि है, मगर जन्म निरथक जाएगा मोह के कारण। अगर मोह छोड़ दो ठीक हो जाए, हाथ जोड़ गए प्रार्थना है मोह, संसार का मोह छोड़ो। भगवान ने यही कहा, खजे देता सुतम पार्थत्व अज्ञेय देवता खजद ज्ञान सम्मोह मोह दर्श होगा। मोह से क्या होता है, मोह स्मृति होता है, नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्पश्चात और परिषद के सुतोष विगत संत है। संसार का मोह देना चाहिए, आपकी बड़ी भारी हानि है इस बात से मोह नहीं छोड़ देना। बॉडी अच्छे लगती है, अच्छी बात है, धारण नहीं होती। पक्का विचार है दोनों सबसे प्रार्थना सबसे वह मोह रहेगा, आपके बुद्धि ठिकाने नहीं रहेगी। सम्मोहा स्मृति में ब्रह्मा स्मृति भरसा बुद्धि नाशो बुद्धि नशात प्रणिषद। अर्जुन इतनी बात क्यों गई, मोह नष्ट हो गया तो स्मृति लब्धा सम्मोहा स्मृति में ब्रह्मा स्मृति भरसात बुद्धि नाशो बुद्धि नशात प्रणिषद स्थितोष में कथन गया सब मोह मोह रहे तो वो आए मोह नाश बिना काम नहीं बनाए। प्रत्यक्ष बात है, एकदम पक्की बात है। सब भाइयों से मैंने जाना संसार का मोह सुनो, यह बाधक है, यह भगवान की प्राप्ति में महान बाधक है। बातें सीख लोगे, सीख हुई बातें काम नहीं आई क्योंकि भीतर मोह पड़ा है। मोह का त्याग करना ही पड़ेगा अगर अध्यात्म नहीं चाहते हो तो। मोह त्याग बिना उन्नति हो गई एकदम ठीक बात है। शंका हो तो बोलो, शंका जो शंका हो बोलो। मेरी बात में गलती हो तो बोलो भाई। देखो मनुष्य से गलती हो जाती है, आप बोलो मेरी गलती हो कौन पड़े मान लो। इतने आदमी में कहता हूँ, इतने आदमी में बताओ अनशन बोलता हूं तो बताओ। निशंक तो निशंक तुम गलती करते हो, कदो कब करता है और मेरे को गलती हो गई तो खान पान मानो काम आए ठीक है। शर्म नहीं आते सच्ची बात भी है, शर्म बोलो बोलो भाई। गीता का वचन है, माधव वचन नहीं है। मेरा कारण नहीं, गीता करना है। गीता में अगर अंग से तो बोलो तुम गीता अर्थ कर रहे हो। जहाँ न्याय की बात आवे त्याग देनी चाहिए। नीति में आया, नीति में धर्म में वजन कहना ही क्या है कि न्याय जहाँ हो बेटे का मोह छोड़ना चाहिए। सभी ठीक ठिकाना पर आएगा, मोह तो ठिकाना पर नहीं आएगा। बताओ आप बताओ मोह रहते हो कैसे आएगा? मोह करो जन्म और मरो, जन्म और मरो, जन्म और मरो, रास्ता लंबा है खूब। मुक्ति चाहते हो ये नहीं होगा। काट ले मन भी काट ले, मन मन रखो, मन निकाल लूंगा। मैंने मोह त्याग दिया, इसका प्रमाण क्या है कि मैंने मोह त्याग दिया? प्रमाण परमात्मा में प्राप्ति हो गया। नष्ट मोह स्मृति तत्पश्चात ये कहिए संतोष में गत संदेह, संदेह रह दूंगा मैं, संदेह नहीं हो उम्र में, संदेह कोई नहीं रहेगा। नष्ट मोह स्मृति लगता और कर सुनते हैं संतोष में गए हैं। वो बोलते किसको है? है? मोह नाम किसका है? क्या मोह क्या चीज है? मोह है मूर्खता की पहचान, मूर्खता की पहचान है। बोलो काटो मेरी बातों, काटो मेरी बातों, काटो। अपना पारमार्थिक उन्नति के लिए मनुष्य शरीर मिला है वो सब नष्ट हो जाता है, इससे बड़ा नुकसान क्या है बताओ? क्या नुकसान है? मोह ऐसा नुकसान करता है। बोलो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, व्यवहार शुद्ध हो जाएगा, तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अज्ञान सम्मोह पर नष्ट रहते। गीता क्या सुनी मैंने? गीता क्या पढ़ी? भगवान में और संतों में भी मोह हो सकता है क्या? संत नाम साधु का है तो साधु मोह बना ही है खूब। संत साधु को कहते हो तो साधु वेश। रावण साधु ही बना था। ये पूछते हैं भगवान में मोह किया जा सकता है कि नहीं और संतों में मोह किया जा सकता है कि नहीं? भगवान में प्रेम होता, मोह ना हो नहीं होता, कहीं नहीं आता मोह, प्रेम आता है। आप बताओ खूब मन भी काट लो, खुने में खसो बैठे जा संदेह कर लो दोष। गृहस्थ में रहते हुए संसार का मोह छोड़ सकते हैं क्या? छोड़ सकते हैं बिल्कुल। कैसे छोड़े? कैसे छोड़ो तो आप जानो और छोड़ सकते हो। सेठ जी भाई जी फिर छोड़ रहे हैं, जिनके संस्था बने उनका भी सत्संग होता है। मोह वाले किसी पंडित नहीं बताओ बताओ बताओ। मोह वाले पंडित ने भी क्या ऐसा संस्था बनाई? बोलो आज भी इतने लोग आते हैं। निर्मल हो जाओगे, कुटुंब का नुकसान नहीं होगा। कुछ नुकसान नहीं हुआ। वो बहम है, बहम है। संसार में रचा पचा आदमी मोह को कैसे त्यागेगा? रात दिन मोह किया, कैसे त्यागेगा? शरीर निकलता गया, भय निकलता गया। संस्थापन इतना सत्संग होता है, मूल में क्या है? आपने सोचा नहीं सोचा, सुन लो शेठ जी से, मूल में शेठ जी है। एक शेठ जी याद आती मोह लेते ऐसे बनाए, ऐसा मन में जाओ मोह रहते भी मन संगता है, परंतु कल्याण नहीं होता, मांगते नहीं। परिवार की बात तो दूर रही, ये आसन के लिए रोज लड़ती है, मेरे पास शिकायत आती है कि आसन के लिए लड़ती है, मेरा आसन लगेगा वो कह मेरा आगे लगेगा, ये आसन की लड़ाई नहीं मिटी, परिवार की क्या मिटाई? मोह भरा मोह, मोह का ज्ञान मूर्खता। हमें शब्द सुनना है, आगे बैठना है, सत्संग करनी है, आगे बैठना है। क्या कीमती है दोनों में? आगे बैठो कीमत, आगे बैठते हो। अब सत्संग है तो सत्संग करो, तुम साथ नहीं जाएगा। हाँ बिल्कुल, कुछ आसने पक्षपात बिल्कुल नहीं, पक्षपात बिल्कुल सच्ची बात है एकदम। नहीं मैं साधु हूँ, पर वो छूट जाए आप साधु रहते होंगे, साधु हो जाने तो वो छूट जाएगा ही नहीं। बातें बना सकते हैं, वो छूटना आप उसके पास जा रहा है, मैंने गीता सुनी है इस बात को हाँ नहीं गई नष्टो मोह तत्व साधात आप उसके पास। और ये नहीं ना गीता पंडित अष्ट मोह गीता पंडित बन जाओ, तत्व साधात शीतोष में बुद्धिनाशात प्रण चाहते हैं, शीतोष में गत संदेह अगर से वचन दो। फिर भगवान बोले बताया अर्जुन के सामने कर्ण आया, कर्ण अर्जुन बाहर चलाता था, समझ में नहीं, अर्जुन बात समझ में नहीं आई, मैंने करी से वचन तो आपको जैसे करूंगा, अरे बाहर बना तब कहा गए मौके पर कहने का अधिकार नहीं है। पांच चीजें, पांच विष्णु देव है, अग्नि देव है, क्या शास्त्रों की बात है, कोई पुरुष उपदेश बहुल बहुतेरे जे आरा से तारे गाने रहे, दूसरा उपदेश दे शास्त्र में ऐसा है, तुम शास्त्र काम करते हो? आतताय न मायांतम अन्यात देवा विचार्य अविचार्य अन्यात, इन विचार्य मत नाताय बजे दोस्तों अंतर को तीन को मारने का दोष नहीं लगता, पाप नहीं लगता। ये बात अब तेरे उधर में याद आया, मौत आएगी मौत तेरी, अब याद करता था अब अच्छा चौक नहीं दुशासन कर नहीं सकू नहीं चन्ना चौकड़े चारा चन्ना चौकड़े औसदा होते करने तो मिलता नहीं, करने का कपट मत करो, सिद्ध करो, परंतु उनके साथ मिला हुआ बड़ा सा, मैं साथ मिला तो ही है तेरे को ही होगा। छंदार चौकड़ी दी गए इसमें पांडव चंद्रिका में, पांडव स्वरूपदास बनाई गई हिंदी में, पांडव यश इंदु चंद्रिका। छंदार चौकड़ी भाई और कर्ण और शकुनि, मुख्य शकुनि राय में चंदा चौक दिखा तत्व नहीं है, उन्हें जड़ नहीं है, जड़ फीके फीके बात, ठोस बात हो।